George Orwell. Bir İdam. Seslendiren Akın Altan. Burma'da bardaktan boşalırcasına yağmur yağan bir sabahtı. Sarı alüminyum folyo gibi soluk bir ışık, yüksek duvarların üstünden hapishanenin bahçesine düşüyordu. Küçük hayvan kafesleri gibi çifte parmaklıkla kapatılmış bir dizi kulübeden oluşan idamlık hücrelerinin dışarısında bekliyorduk. Hücreler yaklaşık 9 metrekare genişliğindeydi ve tahta bir yatakla bir sürahi içme suyu dışında tamamen boştu. Bazılarında sessiz kahverengi adamlar, omuzlarında battaniyeleriyle iç parmaklıklara yapışmış duruyorlardı. Bunlar, bir iki hafta içinde asılmak üzere suçlu bulunmuş hükümlülerdi. Bir mahkum hücresinden çıkarılmıştı. Hinduydu. Tıraşlı kafası ve belli belirsiz saydam gözleriyle ufak tefek ve zayıf bir adamdı. Vücuduna oranla saçma derecede büyük, filmlerdeki komedyenlerinkine benzeyen türden kalın, sık bir bıyığı vardı. Altı uzun boylu Hintli gardiyan başında bekliyor ve onu dar ağacına hazırlıyordu. Gardiyanların ikisi tüfek ve sabitlenmiş süngülerle dururken, diğerleri mahkuma kelepçe taktı. Kelepçelerden geçirdikleri zinciri, mahkumun beline bağlayıp kollarını sıkıca iki yanına sabitlediler. Sanki tüm bu süre boyunca, mahkumun orada olduğundan emin olmak istiyormuşçasına yoklayarak, dikkatli ve sevecen bir kavrayışla ellerini bedeninde gezdirdiler ve adamın çevresini sardılar. Hala canlı olan ve her an tekrar suya atlayabilecek bir balığı tutar gibiydiler. Fakat o sanki ne olduğunu güçlükle fark ediyormuş gibi, hiç direnmeden ellerini gevşekçe iplere teslim etti. Saat 8'i vurdu ve ıslak havada uzak barakalardan ıssız zayıflıkta bir borazan sesi geldi. Geri kalanlarımızdan ayrı duran hapishane müdürü, aksi bir şekilde sopasıyla çakılları dürterek kafasını sesin geldiği yere doğru uzattı. Diş fırçası gibi gri bıyığı ve boğuk sesiyle tam bir askeri doktordu. ''Tanrı aşkına çabuk ol Francis!'' dedi sinirli bir şekilde. ''Adamın şimdi ölmüş olması gerekiyordu. Daha hazır değil misiniz?'' Beyaz kaba pamuklu kumaştan bir giysi giyip, altın gözlük takmış şişman bir drabit olan baş gardiyan Francis, siyah elini salladı. Ağzı köpürerek, ''Evet efendim, evet efendim!'' dedi. Her şey istediğiniz gibi hazırlandı. Cellat bekliyor. Devam edebiliriz. İyi. Hızlı yürüyün o zaman. İş bitmeden mahkumlar kahvaltılarını alamayacak. Dar ağacına doğru yola koyulduk. Tüfeklerini eğmiş ikişer gardiyan, mahkumun her iki yanında, diğer ikisi hemen karşısındaydı. Aynı anda hem itiyor, hem de destekliyormuşçasına kolunu ve omzunu tutarak yürüyorlardı. Diğerlerimiz, yargıçlar vesaire, arkadan onları takip ediyorduk. Yaklaşık 10 metre gittikten sonra kafile herhangi bir emir ya da uyarı olmadan aniden kısa bir süreliğine durdu. Tüyler ürpertici bir şey olmuş, avluda nereden geldiği belli olmayan bir köpek belirmişti. Hiç durmadan havlayıp zıplayarak üstümüze doğru geliyordu. Bu kadar çok insanı bir arada bulmanın sevincinden çıldırmış bir şekilde bütün vücudunu sallayarak çevremizde sıçrayıp duruyordu. Yarı Airedale, yarı Parya, yünümsü tüyleri olan büyük bir köpekti. Bir an için zıplayıp oynayarak çevremizde döndü ve ardından mahkumun üstüne atıldı. Kimse onu engelleyememişti. Ve zıplayıp yüzünü yalamaya çalıştı. Herkes köpeği bile tutamayacak kadar şaşkındı. Müdür sinirle, ''Bu lanet hayvanı buraya kim soktu?'' dedi. ''Birisi şunu yakalasın.'' Eşlik eden gruptan ayrılan bir gardiyan, beceriksizce köpeğe yöneldi. Ama hepsini bir oyunun parçası olarak gören köpek, dans ederek adamın erişebileceği uzaklığın dışına çıktı. Genç bir Avrasyalı gardiyan, bir avuç çakıl alıp köpeği taş atarak kovalamaya çalıştı. Ama köpek, taşlardan kaçıp kurtulduktan sonra yine peşimizden geldi. Kesik ve tiz avlamaları hapishane duvarlarında yankılanıyordu. İki gardiyanın sımsıkı tuttuğu mahkum, sanki bu da idam formalitelerinin biriymişçesine ilgisizce baktı. Birisi köpeği yakalamayı başarıncaya dek dakikalar geçti. Ardından mendilimi hala sızlanan köpeğin tasmasına taktım ve birlikte yeniden harekete geçtik. Dar ağacına daha 40 metre kadar vardı. Mahkumun çıplak kahverengi sırtının önümde hareket edişini izledim. Bağlı kollarıyla beceriksizce ama Hintlilerin dizlerini hiç düzleştirmeden yukarı aşağı sallanan yürüyüşleriyle durmadan ilerliyordu. Kasları her adımda mükemmel bir şekilde oynuyor, saçının bukleleri yukarı aşağı dans ediyor, ayakları ıslak çakıl zeminde iz bırakıyordu. Ve her iki omzunu da tutan adamlara rağmen önüne çıkan bir çamur birikintisinden sakınmak için bir kere hafifçe kenara çekildi. İlginçtir, sağlıklı ve bilinçli bir insanı ortadan kaldırmanın ne anlama geldiğini o ana kadar kavrayamamıştım. Mahkumun çamur birikintisinden sakınmak için kenara çekildiğini gördüğümde, akıp giden hayatı birdenbire sonlandırmanın gizemini, kelimelerle söze dökülemeyecek yanlışlığını gördüm. Bu adam ölmüyordu. Aynı bizim canlı olduğumuz gibi o da canlıydı. Vücudundaki bütün organlar çalışıyor, bağırsakları yiyecek sindiriyor, derisi kendini yeniliyor, tırnakları uzuyor, dokusu şekilleniyordu ve her biri heybetli bir aptallıkla didinip duruyordu. Tırnakları kapağın üstünde durduğunda ve havada aşağıya düşerken, yaşayacak sadece bir saniyenin onda biri kaldığında hala uzuyor olacaklardı. Gözleri, sarı çakılları ve gri duvarları görüyordu. Ve beyni hala hatırlıyor, öngörüyor ve düşünüyordu. Hatta çamur birikintileri hakkında bile düşünüyor olabilirdi. O ve biz bir arada yürüyen bir grup adamdık. Aynı dünyayı görüyor, duyuyor ve anlıyorduk. Ve iki dakika içinde, ani bir kopuşla birimiz göçmüş olacaktı. Bir akıl, bir dünya daha az. Dar ağacı, aşırı uzamış dikenli otlar tarafından sarılmış, hapishanenin ana sahasından ayrı küçük bir avludaydı. Üstünde kirişle ipin sarktığı bir bağlama çubuğu olan tepesi, ahşap kaplama bir barakanın üç duvarı gibi tuğladan bir binaydı. Hapishanenin beyaz üniformasını giymiş, saçlarına aklar düşmüş bir mahkum olan cellat, düzeneğin arkasında bekliyordu. İçeri girdiğimizde bize köle gibi diz çökerek selam verdi. Mahkumu hiç olmadığı kadar sıkı tutan iki gardiyan, Francis'in bir sözüyle, yarı yol göstererek, yarı dar ağacına iterek beceriksizce mahkumun merdiveni çıkmasına yardım ettiler. Ardından cellat tırmandı ve ipi mahkumun boynuna geçirdi. 5 metre uzakta durmuş bekliyorduk. Gardiyanlar aşağı yukarı çember biçiminde dar ağacının çevresine dizilmişlerdi. Ve ardından ilmik hazır hale geldikten sonra mahkum tanrısına haykırmaya başladı. Sürekli tekrarlanan tiz bir haykırıştı. Ram, ram, ram, ram. Bir dua ya da yardım çağrısı gibi ısrarcı ve korku dolu değil, neredeyse bir çanın çalması gibi sürekli ve ritmikti. Köpek sese sızlanarak cevap verdi. Hala dar ağacının yanında duran cellat, küçük pamuklu bir çuval çıkarıp yüzünü örtecek şekilde mahkumun kafasına geçirdi. Ancak kumaşın boğduğu ses defalarca tekrarlandı. Ram, ram, ram, ram, ram, ram. Cellat tırmanarak aşağı inmiş, elinde manivela hazır bekliyordu. Dakikalar geçmiş gibi geldi. Düzenli boğuk haykırış bir an bile olsun durmadan sürüyordu. Ram, ram, ram. Müdür başını önüne eğmiş, sopasıyla yavaşça yeri kazıyor, belki de haykırışları sayıyor, mahkuma belirli bir sayıya, 50 ya da belki 100'e kadar hak tanıyordu. Herkesin rengi değişmişti. Hintliler kötü kahve gibi ağarmışlardı. Süngülerin bir ikisi tereddütle titriyordu. Kapaktaki iple bağlı, başında çuval olan adama baktık ve haykırışlarını dinledik. Her haykırış hayatın bir saniyesiydi. Aynı düşünce hepimizin kafasının içindeydi. Ha, onu çabuk öldür. Üstesinden gel. Şu iğrenç sesi kes artık. Birdenbire müdür kararını verdi. Başını havaya kaldırıp sopasıyla seri bir hareket yaptı. şiddetli bir şekilde "Çelo!" diye bağırdı. Önce madeni bir ses, ardından ölüm sessizliği. Mahkum gözden kaybolmuştu. İp kendi etrafında dönüyordu. Köpeği saldım. Hemen hızla dar ağacının arkasına koştu. Oraya vardığında kısa bir süre durdu, havladı ve avlunun bir köşesine çekilip otların arasında dikilerek ürkekçe bize bakmaya başladı. Mahkumun vücudunu incelemek için dar ağacının çevresinden dolandık. Ayak parmakları aşağıyı gösterecek şekilde sarkıyordu. Taş gibi ölüydü ve yavaş yavaş kendi etrafında dönüyordu. Müdür sopasını uzatıp çıplak vücudu dürttü. Mahkumun vücudu hafifçe sallandı. Müdür, "Bunun işi tamam," dedi. Dar ağacının altından geri çekildi ve derin bir nefes verdi. Suratının aksi görüntüsü oldukça ani bir biçimde kaybolmuştu. Kol saatine göz attı. 8'i 8 geçiyor. Tamam. Bu sabahlık bu kadar. Tanrı'ya şükür. Gardiyanlar süngülerini söküp yürüyerek uzaklaştılar. Köpek, ağırbaşlı ve yaramazlık ettiğinin bilincinde arkalarından süzüldü. Dar ağacı avlusundan çıktık. İşlerinde bekleyen mahkumlarla idamlık hücrelerini geçip hapishanenin büyük merkezi avlusuna ulaştık. Bambu coplarla silahlanmış gardiyanların gözetiminde mahkumlara kahvaltı veriliyordu. Ellerinde birer kova olan iki gardiyan dolaşıp pilav dağıtırken, mahkumlar her adamın elinde bir maşrapa olan uzun sıralar oluşturmuş bekliyorlardı. Bu sahne, insana idamdan sonra oldukça cana yakın ve neşeli geliyordu. İş halledildiği için büyük bir rahatlama duyuyorduk. İnsan, içinde şarkı söyleme, birdenbire koşmaya başlama, kıs kıs gülme dürtüsü hissediyordu. Bir anda herkes şen şakrak çene çalmaya başlamıştı. Yanımda yürüyen Avrasyalı genç, başıyla geldiğimiz yolu gösterip, çok bilmiş bir gülümsemeyle, "Biliyor musunuz efendim, arkadaş," ölü adamı kastediyordu, "İtirazının reddedildiğini duyduğunda altına inşemişti. Korkudan." Nazikçe, "Benim sigaramdan bir tane yakın, efendim. Yeni gümüş tabakamı beğenmiyor musunuz, efendim? Seyyar satıcıdan. 2 rupi 8 annaya. Şık Avrupa tarzı." Birçok kişi güldü. Kimse neye güldüğüne emin değil gibiydi. Francis, müdürün yanında yürüyor, gebeze gebeze konuşuyordu. "Tamam, efendim. Her şey son derece tatmin edici bir şekilde gerçekleşti. Hepsi bitmişti. Şak diye." "Yok, her zaman böyle olmaz. Doktorun dar ağacının altına geçip, öldüğünden emin olmak için mahkumun bacaklarını çekmek zorunda kaldığı vakalar bilirim." "Çok nahoş. Kıvranıyor değil mi?" "İşte öylesi kötü," dedi müdür. "Aha efendim, dayanıklı olmalarından da kötü. Almaya gittiğimiz bir adamın kafesin parmaklıklarına tutunduğunu hatırlıyorum. Adamı yerinden oynatmak için her iki bacağından da 3'ü çeken 6 gardiyana ihtiyacı olduğuna inanmayacaksınız efendim. Onu ikna etmeye çalıştık. Sevgili arkadaşım," dedik, "bize verdiğin sorun ve acıları bir düşün." "Ama hayır, dinlemedi. Ah, amma da zahmetliydi." Oldukça yüksek sesle güldüğümü fark ettim. Herkes gülüyordu. Müdür dahi hoşgörüyle sırıtıyordu. "En iyisi hepiniz dışarıya gelip birer içki için," dedi oldukça cana yakın. "Arabada bir şişe viskim var. Onu devirebiliriz." Hapishanenin büyük çifte kapısından geçip dışarıya yola çıktık. Burmalı yargıç birden "Bacaklarından çekmek," dedi ve yüksek sesli kahkahalara boğuldu. Hepimiz tekrar gülmeye başladık. O anda prensesin anekdotu acayip komik geldi. Yerlilerle Avrupalılar pek dostane bir biçimde, hep birlikte birer içki içtik. Ölü adam 100 metre uzağımızdaydı. Son.